ज्ञानी के समान मुझे तो नहीं देखते दूसरे, ज्ञानी के समान तो मुझे नहीं देखते ना। ज्ञानी तो आत्मरूप करके मुझे देखता है, इसलिए मुझे आत्मरूप करके ज्ञानी प्रतीत होता है। और दूसरे तो कोई जो है वह धनवान देखते हैं, धन दे सकता है इतने देखते हैं, कोई अर्थ विनाशक देखते हैं, कोई ज्ञान देने वाला देखते हैं इतने देखते हैं। तो ये जो भेद है, ये भेद किसके माध्यम से है? ये भेद का माध्यम क्या है? इस भेद का माध्यम जो है परमेश्वर में नहीं है, भक्त में। इसलिए हम क्या करें? इसी के लिए कहते हैं कि देखो कि जैसे जो है हमारा भक्त कोई हमको अप्रिय नहीं है, पर जैसी दृष्टि से जो हमारे शरण में आता है उसी दृष्टि से वह मुझे देखता है, उसी प्रकार का मैं उसको देखता हूँ, मैं भी उसी प्रकार उसको देखता हूँ, वह मुझे उसी प्रकार देखता है, दूसरे रूप में नहीं देख पाएगा, उसी प्रकार देखेगा। यही अंतर है और तो कोई अंतर नहीं है। और ज्ञानी क्या देखता है? ज्ञानी तो आत्मैव, ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम, तो इतना हो गया ना, एते सर्वे एव उदारा है, ये सभी जितने हैं सभी उदार हैं, माने उत्कृष्ट हैं, अन्य कोई अपेक्षा प्रिय हैं, ये मोक्ष भागी हैं, मोक्ष मार्ग में लगने वाले हैं। लेकिन जो है वह ज्ञानी तो अब तू से ये तीनों प्रकार के भेदों का व्यावर्तन कर दिया। ज्ञानी तो आत्मैव, ज्ञानी तो भाई हमारी आत्मी है, उसके विषय में हम क्या कर सकते हैं? इसलिए कहा कि ज्ञानी तो इस प्रकार जानता है ना कि अहमे, ज्ञानी आत्मैव अहमेव सह, मैं ही वह हूँ। अब तू जो कहा वह सकाम भेद को जो है से पृथक करने के लिए ज्ञानी को कहा, सकामोपासक जो है उनसे पृथक करने के लिए ज्ञानी को कहा। क्यों आत्मा रूप है? कहते ही यस्मात, ही नीचे का ही लीजिएगा, ही मन यस्मात स युक्तात्मा। वो कैसा है? वो युक्तात्मा है, युक्तात्मा जिसको कहा था नित्य युक्त, उसको यहाँ पर कह दिया युक्तात्मा। वो निरंतर समाहित चित्त है उसका मुझे, और दूसरे युक्तात्मा नहीं है। कैसे दूसरे युक्तात्मा नहीं है? क्योंकि दूसरे तरफ भी युक्त है उनका आत्मा, उनकी बुद्धि दूसरे तरफ भी युक्त है ना, और धन के तरफ युक्त हो गई कि नहीं? धन से युक्त हो गई तभी तो उसके जो है वो धन मांगता है। लेकिन ज्ञानी कैसा है? तो ज्ञानी तो युक्तात्मा, जो युक्तात्मा है तो कहते ज्ञानी क्या कुछ चाहता, कहते ज्ञानी क्या चाहता है, ज्ञानी क्या चाहता है? वो एक ही चीज चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। माम एव अनुत्तमाम गतिम आस्थित। अब वो चाहना क्या हुआ? वह अनुत्तमाम, जिससे उत्तम कोई प्राप्ति नहीं है, जिससे उत्कृष्ट कोई प्राप्ति नहीं, भगवत प्राप्ति से उत्कृष्ट कोई प्राप्ति नहीं, कोई प्राप्ति बन नहीं सकती। कोई मेरे पास आए थे, मैंने यहाँ से संबंधित थे, मिशन से संबंधित कुछ युवक थे, तो उन युवकों का प्रश्न यही था, आप तो थे वहां पर सर, उनको युवकों का प्रश्न यही था कि ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारा जीवन का चरम लक्ष्य परमात्म प्राप्ति है, अरे मानव जीवन का चरम लक्ष्य समाज सेवा भी होनी चाहिए, दिव्य कर्म भी होना चाहिए। परमात्म प्राप्ति या आत्म प्राप्ति या स्वरूप दर्शन, ये मानव जीवन का चरम लक्ष्य कह चुका। क्योंकि ये जो है वह केवल एक व्यक्ति से संबंधित है, यह है एक व्यक्ति से संबंधित, और एक व्यक्ति से संबंधित होने के कारण क्या हो गया कि यह संकुचित है। ये जो कामना है संकुचित कामना हुई कि नहीं, और तमाम लोगों की सेवा ये तमाम लोगों से संबंधित है, तो तमाम लोगों का उपकार से संबंधित चीज उत्कृष्ट होगी कि अपने उपकार से संबंधित चीज उत्कृष्ट होगी, ये उनके प्रश्न का आशय था। हमने कहा भाई बात तो ठीक है, पर एक चीज विचार कर लेना चाहिए जरूर, क्योंकि जो अनुभव है उसका अपलाप कोई नहीं कर सकता है। प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है इसका विचार जरूर कर लेना चाहिए। प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है और क्यों चाहता है, तो प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, इसमें तो दो मत नहीं है। इसमें दो मत नहीं है कि प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, और ऐसा सुख चाहता है कि जो कभी नष्ट न हो, ये भी चाहता है, और ज्ञान पूर्वक चाहता है। अज्ञानी कोई नहीं रहना चाहता, ऐसा नहीं कोई चाहता है बेहोश करके आपको फिर आरती आपकी उतार दे, माला पहना दे, कुछ ज्ञान पूर्वक चाहता है। और ऐसा क्यों चाहता है, जब इसका हम विचार करते हैं तो जब ढेला हम उठाते हैं और आकाश में फेंकते हैं तो वह पृथ्वी पर क्यों आता है, तब विज्ञान का विद्यार्थी तो कह देगा कि जो है पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है इसलिए फेंकती है पृथ्वी। पर पौराणिक भाषा में कहेंगे कि वो ढेला पृथ्वी का अंश है। क्या है, ढेला पृथ्वी का अंश है, पृथ्वी ही उसका स्वरूप है, और जब तक वो पृथ्वी पर पहुंच नहीं जाएगा तब तक जो है वो अपने स्वरूप में के प्राप्ति न रहने से वह कमजोर ही रहेगा। तो ढेला पृथ्वी पर पहुंचना इसलिए चाहता है कि ढेला का मूल स्वरूप पृथ्वी है। पहाड़ पर बैठा हुआ जल समुद्र में इसलिए पहुंचना चाहता है कि उसका मूल समुद्र है, भले ही जो है वह गर्मी के द्वारा वह आकर्षित करके पहाड़ पर फेंक दिया गया हो, पर समुद्र में पहुंचना ही उसका मूल लक्ष्य है। और जब तक वो समुद्र में नहीं पहुंच जाता है तब तक वह शांत नहीं होता है, भले ही सूख जाए फिर बाष्प बन जाए फिर बरसे फिर जो है समुद्र की तरफ चल दे फिर कोई घेर ले, पर समुद्र में पहुंचना उसका जो है वह एक लक्ष्य है। तो ये जो लक्ष्य है उसका वह ऐसे नहीं है, इसमें रहस्य यही है कि उसका मूल समुद्र है, समुद्र ही उसका वास्तविक स्वरूप है। ठीक इसी प्रकार जब जीव प्रत्येक प्राणी सचित आनंद ही प्राप्त करना चाहता है तो इसका मतलब इसका मूल जो है वह सचित आनंद है, इसलिए वही जाना चाहता है। जा न पावे भले ही भटक भले ही जाए पर जाना तो वही चाहता है। तो जहां आप जाना चाहते हैं उसी का नाम अपने यहां ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर का लक्षण क्या है, सच्चिदानंद। अरे ईश्वर का लक्षण तो सच्चिदानंद है ना, तो प्रत्येक प्राणी सच्चिदानंद ही चाहता है, इसलिए प्रत्येक प्राणी जहां पहुंचना चाहता है उसी का नाम हमारे यहां ईश्वर है। और प्रत्येक प्राणी वहां क्यों पहुंचना चाहता है कि वही उसका स्वरूप है, किसी निमित्त से पृथक हो गया है, इसलिए स्वभाव तो वहां पहुंचना चाहता है। तो जो आपका प्रत्येक प्राणी का स्वाभाविक लक्ष्य है, उसी का जब अपने यहां ईश्वर नाम है तो, और वह मानव जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए मानव जीवन का चरम लक्ष्य क्या हुआ? मानव जीवन का चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, ये चरम लक्ष्य हुआ। अब हम ये नहीं कहते कि जो आप सेवा कर रहे हैं वो जो है वह खराब चीज है, पर आप ध्यान में रखें कि जो सेवा करने आप सेवा में लगी, पर आप लक्ष्य आपको यही बनाना चाहिए कि इसके द्वारा हम आप मानव जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यदि इसको आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो आपकी सेवा कहीं नहीं कहीं संसार से संबंधित हो जाएगी, खाने पीने से, यश से, अन्य जो है चीजों से संबंधित हो जाएगी, और आपका लक्ष्य संसार हो जाएगा। आप उस उत्कृष्ट सेवा के द्वारा जो है जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे, जो शांति आप प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं प्राप्त होगी। इसलिए आप उसको मत छोड़िए, उसमें जरूर लगिए, और वही ईश्वर प्राप्ति का साधन है। इस रूप में आप लगे, क्योंकि इस रूप में आप लगेंगे तो आप उसके द्वारा भी ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे, और जब उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी तो छूट भी जाएगा, तो छूट आपका लक्ष्य तो दूसरा है ना। लक्ष्य उसको मत बनाइए, साधन उसको बनाइए। तो हमने ये बताया कि देखो ईश्वर लादी हुई चीज अपने की नहीं, और धर्म भी अपने यहाँ का लादा हुआ नहीं है। जो आपका स्वभाव है उसी स्वभाव को प्रकट करने के लिए जो ढांचा है उसका नाम है धर्म। आप तो दूसरे स्वभाव में जी रहे हैं, जगत के स्वभाव में जी रहे हैं, पर आपके स्वभाव को प्रकट करने का जो साधन है वही ढांचा का नाम धर्म है अपने यहाँ। तो अपने भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है कि उसका धर्म और ईश्वर किसी पर लादी हुई चीज नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञानी की बात विलक्षणता है कि ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो आत्मे है ना, अहमेव स, इसलिए जो है तो वह अनुत्तमाम, जिससे उत्तम कोई गति नहीं, यही है अनुत्तम गति। ईश्वर प्राप्ति हो गई अनुत्तम गति, इसी पर हमने बात कही। वह अनुत्तम गति जो है मामेव अनुत्तमाम गतिम आस्थितः, अनुत्तम गति जो मैं हूं उसमें वो स्थित है, हो गया ना, वो ईश्वर रूपता में स्थिति उसकी है, इसलिए वह आत्मरूप हो गया, ये हमारी आत्मा है। और दूसरे आत्मा नहीं है, दूसरे आत्मा तो हैं, वो भी हमारी आत्मा है, पर वो तो हमको आत्मा रूप करके नहीं जानते, समझे आप कि नहीं, वो तो आत्मा में आस्थित नहीं है, वो तो अभी जगत में आस्थित हैं। तो जगत में आस्थित हैं तो इसलिए जो है वह उतना अंतर मालूम होता है, और तो कोई अंतर नहीं है। यानी मद व्यतिरिक्त तो फल जो है कोई ज्ञानी को नहीं दिखाई देता, मैं ही जो है फल रूप हूं, और दूसरों को क्या है कि मद व्यतिरिक्त तो फल दिखाई देता है, इसलिए मद व्यतिरिक्त तो फल का आश्रय ले लेते हो। और ज्ञानी जो है मामेव आश्रितः, ये अंतर है। इसी को कहा आश्रितस्य हि युक्तात्मा ही स युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम आश्रितः। अब थोड़ी सी टीका देखिए कि चिंतन ही हो गया था ना, सर्वेषां भगवद अभिमुखत्वात् उत्कर्षेपि ज्ञानिनि तद अतिरेकम अंगीकृत विशेषणम इत्या। कहते हैं कि सभी भगवान के अभिमुख हैं, इसमें तो कोई अंतर नहीं है ना, इसलिए उत्कर्ष सब में है, उत्कर्ष सब में है, लेकिन ज्ञानी में तद अतिरेकम, उत्कर्ष का अतिरेक है, अत्यधिक उत्कर्ष है। इसको लेकर के विशेषण माँ उदारा उत्कृष्टा सर्वे एवेते, ये सभी उदार हैं उत्कृष्ट है। सर्वे का क्या अर्थ जो है वह ये तो कहा कि एते त्रयोपि मम प्रिया एव इत्यर्थ है। भाष्य में कह दिया कि ये तीनों जो है मुझे प्रिय हैं। थोड़ी सी टीका देखिए, ज्ञानी किम तत्र प्रमाणम इत्याशंक्य ईश्वर ज्ञानम इत्याह, यही है ना, कहते इसमें क्या प्रमाण है, ऐसे कहते ईश्वर ज्ञानम इत्याह इति मे मतम। ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा ज्ञान है, ऐसा मैं जानता हूं, ऐसा मैं मानता हूं, यही प्रमाण है। और ज्ञानी तो आत्मा ही इत्यत्र हेतु, ज्ञानी आत्मा ही है इसमें हेतु बोलते हैं। ये मतलब ऐसा लगता है कि ये प्रतीक सब मूल का प्रतीक है, हमारे में मूल में न दे करके इसमें दे दिया। तो ये कहते हैं कि ज्ञानी तो आत्मैव इत्यत्र हेतुम आस्थित संयुक्त आत्मा मामेव अमित्तमाम गतिम। सर्व शब्दस्य ज्ञानी व्यतिरिक्त विषयत्व मा, सर्व शब्द जो है उसमें ऐसा नहीं ले लेना, कोई कोई ऐसा ले लेते हैं कि उदारा सर्व एव, ये चारों भक्त उदार है। यहाँ पर भाष्यकार भगवान कहते हैं तीन को लेना, सर्व शब्द से तीन को लेना। ज्ञान वितरक विषयत्व मा त्रयोपि मम प्रिया एव इत्यर्थः, नहीं कश्चित मन कश्चित मद भक्तो मम वासुदेवस्या प्रियो भवति, मेरा कोई भक्त हो और मेरा वह अप्रिय हो ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कृतघ्न नहीं हूँ। भगवान कहते हैं कि जीव कृतघ्न हो सकता है पर मैं कृतघ्न नहीं होता। कोई मेरी भक्ति करे और वह जो है मुझे प्रिय न हो, भले ही सकाम हो, इससे कोई मतलब नहीं, सकाम भले ही हो पर मेरी भक्ति करता है तो मेरा प्रिय हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि न कश्चित मन भक्तो मम वासुदेवस्य प्रियो भवति, और ज्ञानी तो अत्यर्थम प्रियो भवति इति शेष, ये विशेष है, ये विशेष है कि ज्ञानी अत्यर्थ प्रिय होता है। थोड़ी सी टीका देखिए, ज्ञानी व्यतिरिक्ता नाम भगवत अभिमुखत्वे की ज्ञानाभाव भाव अपराधान न भगवत प्रीति विषयता। यदि कोई कहे कि भाई भले ही जो है ज्ञानी से जो व्यतिरिक्त हैं वो भगवत अभिमुख भले ही हो ने? पर ज्ञान का अभाव है ना उनमें, तो ये तो अपराध हुआ कि नहीं, ये अपराध है कि नहीं, माने वो स्तुति भी क्या करेगा, जिसको ज्ञान का अभाव है वो क्या स्तुति करेगा, परिच्छिन्न दृष्टि से ही करेगा। तो कोई मान लीजिए करोड़पति है, उसको कह दिया कि ये हजार रुपया वाला है तो उसकी स्तुति हुई क्या, क्या स्तुति हुई। पर पुष्पदंताचार्य ने जो है उसका समाधान कर लिया कि भाई ठीक है, आकाश का अंत नहीं पाता है जो है पक्षी, पर जितनी सामर्थ्य उतना उड़ता है तो कोई दोष नहीं। ऐसे भगवान भी जानता है, भगवान तो अज्ञानी नहीं है ना, भगवान जानता है भाई जैसा जानता है वही तो करेगा, जैसी भाषा है उतने तो बोलेगा, उससे ज्यादा क्या बोल सकता है। अरे संस्कृत नहीं जानता तो हिंदी में ही बोलेगा, क्या करेगा। तब भगवान हिंदी में कोई प्रार्थना करता है तो नाराज छोड़ हो जाता है उसके, इसलिए अपराध अपराधी भगवान नहीं मानता उसको। इसलिए ज्ञान अभाव अपराधा न भगवत प्रीति विषयता, ऐसी आशंका करके कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं कश्चिन भक्तो मम वासुदेवस्य अप्रियो भवति, कोई भी भक्त जो है मुझ वासुदेव का अप्रिय नहीं हो सकता। कहते कस्तर ही ज्ञानवती विशेष तत्रा है। अच्छा मान लो कोई भी अप्रिय नहीं है तो फिर ज्ञान वाले को आप विशेष क्यों मानते हैं, फिर उसमें क्या विशेषता है, ये अत्यर्थ आपने कह दिया उसको। उसमें विशेषता ये है कि ज्ञानी तो अत्यर्थम प्रियो भवती है, तो विशेषता क्या है? तो विशेषता ये कहते हैं तमेव विशेषम प्रश्न पूर्वकम प्रकटे, उस विशेष को ही प्रश्न पूर्वक प्रकट करते हैं। तत् कस्य क्या पाठ है? कस्माद है ना, कस्माद इत्या, ये विशेषता क्यों है? कस्मात ऐसा होना चाहिए, हमारे में जरा कस्मात नहीं है। हाँ कस्मात इत्या, तत् माने वो विशेष, कस्मात वो विशेषता क्यों है उसमें, अति प्रियत्व तो क्यों है उसमें? तो विशेषता को कहते हैं कि ज्ञानी तो आत्मैव नान्यमत्तः, अरे भाई ज्ञानी तो मुझसे पृथक है ही नहीं है। तो जब उसके पृथक है ही नहीं है तो फिर उसके विषय में मैं क्या कहूँ? तो ये कहा सर्वात्मानं पश्यतोपि तस्य सव कथम यथोक्तो निश्चय स्यात् इत्याशंक्य। कहते भाई सर्वात्मा देखता है ज्ञानी, फिर भी आप कैसे समझते हैं कि वो आत्मा है आपका? यथोक्त निश्चय कैसे आपका हो गया? आत्मैव मे मतम, ऐसा जो है आपका निश्चय कैसे हो गया ज्ञानी के विषय में? कहते ज्ञानी के विषय में इसलिए निश्चय हो गया कि आस्थित इत्येतद् व्याकरोति। कहते इसलिए निश्चय हो गया कि आस्थित, ये भाष्य में ले लीजिएगा, आत्मैव नान्यो मत्तः इति मे मम मतम निश्चय। अब कैसे निश्चय हो गया? आस्थित आरूढ़ प्रवृत्तस्य ज्ञानी ही यस्माद् अहमेव भगवान वासुदेव नान्योस्मि, ये भगवान वासुदेव ही जो है मेरा स्वरूप है। हैं आरूढ़ प्रवृत्तः, समझे ना? अरे उसी स्वरूप में जो है आरूढ़ प्रवृत्त है ना, स्थित तो है, माने विदेह मुक्ति की दृष्टि से कह दिया आरोढ़ प्रवृत्त, समझे ना? जैसे श्रुति कहती है तसे तावद एव चिरम यावद न विमुक्षति। अब वो तो हई है, हई है, इसमें तो कोई संशय नहीं, पर जब तक शरीर है तब तक शरीर व्यवहार के कारण वो प्रति उसकी प्रतीति नहीं है। तो विदेह मुक्ति की दृष्टि से बात कर दीजिए कि आरूढ़ प्रवृत्त सब ज्ञानी ही अस्मात्, ऐसा है कि तब तक जब तक विदेह मुक्त नहीं है तब तक विदेह मुक्ति में क्या दे रहे उसे? शरीर भान, यही है ना? इसलिए कहा कि विदेह मुक्ति में आरूढ़ प्रवृत्त उत्तम अनुत्तम गति कौन हुई? विदेह मुक्ति को निर्विशेष, वो निर्विशेष भाव में आरूढ़ प्रवृत्त योनुक्त तो है, पर विदेह मुक्ति वो तो विदेह मुक्ति उसको इष्ट है ना। अरे ऐसा नहीं भाई, आज विदेह मुक्ति कब होती है इसको पहले समझ के रखिए, तब फिर विदेह मुक्ति हो करके तब जीवन मुक्ति के लिए प्रयास करेगा, ये बात नहीं। हाँ ज्ञान प्राप्त होगा पर विदेह मुक्ति तो नहीं प्राप्त हुई ना भाई, अधिकारी बन गया पर अधिकारी फिर विदेह मुक्ति प्राप्त करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? ज्ञानी अधिकारी है किसका? विदेह मुक्ति का है? तो विदेह मुक्ति तो उसके अंदर, यहाँ पर प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि वो एक ही चीज चाह रहा है, क्या चाह रहा है? मुझे निर्विशेष स्वरूप में स्थिति चाह रहा है, यही चाह रहा है। और दूसरे, हाँ तो ये अंतर हो गया कि नहीं? दोनों के चाह में ही अंतर हो गया कि नहीं? अब कहो कि ज्ञानी में तो चाह ही नहीं है, वो अलग चीज है, हैं? पर वह निर्विशेष स्वरूप में स्थिति चाहता है। इस समय सविशेष स्वरूप में जो है उसकी स्थिति बनी है, वह निर्विशेष स्वरूप में स्थिति चाहता है। और यदि ऐसा न हो तत्व ज्ञानी जो है वो ऐसा है कि यदि संकल्प करे तो संकल्प करे तो देवता बन सकता, कुछ भी बन सकता है कि नहीं, पर सविशेष स्वरूप में स्थिति वो नहीं चाहता है। ज्ञानी में वो सामर्थ्य भी है, ज्ञानी के अंदर यदि ऐसा संकल्प हो जाए तो क्यों नहीं बनेगा, पर ऐसा संकल्प नहीं हो सकता है क्योंकि निर्विशेष स्वरूप में सभी बाधित है, तो निर्विशेष स्वरूप में स्थित जाता है। इसी भाव को लेकर के कहते हैं आस्थित आरोहण प्रवृत्त सज्ञानी ही अस्माद अहमेव भगवान वासुदेव नान्योस्मि, मैं ही जो है वो भगवान वासुदेव हूँ दूसरा नहीं। इत्येवं युक्त आत्मा समाहित चित्त, इस प्रकार वो समाहित चित्त है। तो समाहित चित्त सन मामेव परम ब्रह्म गंतव्यम अनुत्तमाम गतिम गंतुम प्रवृत्त, मैं परब्रह्म परमात्मा जो है जो अनुत्तम गति मोक्ष स्वरूप जो अनुत्तम गति विदेह मुक्ति उसको जो है गंतुम प्रवृत्त, उसमें उसको प्राप्त करने की दिशा में वो आगे बढ़ा है। इसी अंतर को लेकर के इतनी बात कह दी। सका सर्वात्मानं पश्यतो कि तस्यतो कथम यथोक्त निश्चय, इसका कर दिया कि आरोढ़ आरोहे हेतु सूचित, आरोह में हेतु बता दिया कि सज्ञानी ही यस्माद् अहमेव भगवान वासुदेव, आरोहम प्रवृत्तत्व में स्फुटे थी, आरोहम प्रवृत्त जो कह दिया उसी को स्पष्ट करते हैं। क्या स्पष्ट करते हैं कि मामेव परम ब्रह्म गंतव्यम अनुत्तमाम गतिम गंतुम प्रवृत्त, मुझ पर ब्रह्म निर्गुण निराकार स्वरूप में स्थिति प्राप्त करना चाहता है, ये बता दिया। तो इस प्रकार ये 18 श्लोक हो गए, अब आज यही जानेंगे। वैसे तो 19वां सरल है पर अब समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो कितना श्लोक हो गया था, 18 हो गया था। सर्वम आत्मानं पश्यतोपि तस्य तव कथम यथोक्ता निश्चय स्यात् इत्याशंक्याः आस्थितः इति एतद् व्याकरोति। कहते हैं कि इसके पहले था ना भाष्य में था, देखिए तत ये कहा था ना कि ज्ञानी तु अत्यर्थम प्रियो भवति इति विशेष। तत क्या पाठ है, कस्मात है, कस्मात है ना, तत कस्मात इत्या ज्ञानी त्वात्मैव नान्यो मत इति मे मम मतम निश्चय। अब इसके ऊपर जो कह रहे हैं यहाँ तक तो हो गया, तो कहते भाई सर्वम आत्मानम पश्यते, यही तो ज्ञानी है ना, तो सर्वम आत्मानम पश्यतो कि तस्य तव कथम यथोक्त निश्चय, माने आपका निश्चय कैसे जो है वह ज्ञानी के विषय में हुआ। क्या ज्ञानी के विषय में निश्चय हुआ, ज्ञानी के विषय में तो ही नहीं, किन्तु ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। हाँ मान लीजिए कि ज्ञानी जो है सबको आत्मा देखता है, समझे ना, तो इससे आपको ऐसा कैसे निश्चय, आप ऐसा कैसा मानते हैं कि वह आपकी आत्मा है। अरे भाई कोई जो है सबको आत्मरूप करके देखता है, है? तो सबको आत्मरूप देखता है तो इतने मात्र से कैसे आप निश्चय करते हैं कि वो आपकी आत्मा है। तब उसका उत्तर दिया कि भाई ऐसे जो है निश्चय करते हैं कि आस्थित ये है ना आरोही हेतु, तो पहले उसमें देख लीजिए किसमें आस्थित, इसका उत्तर दे दिया आस्थित। भाष्य में देखिए, भाष्य में कहते हैं कि आरोढ़ प्रवृत्तस्य ज्ञानी ही यस्मात्। अब ये यही से लीजिए उत्तर, यस्मात् ज्ञानी आरोढ़ प्रवृत्त, किसमें आरोढ़ प्रवृत्त हो गया कि अहम एव भगवान वासुदेव नान्योस्मि। हाँ उसका आकार है कि मैं ही जो है वो वासुदेव, तो आत्मरूप हुआ कि नहीं, यही स्वरूप बता दिया। नहीं यही बताया ना कि उसका क्या स्वरूप है, अहम एव भगवान वासुदेव नान्योस्मि, ध्यान में आएगा नहीं आरोहण प्रवृत्त। अच्छा तो उस पर तो बहुत विचार हो गया था कल। अब एक बात ये है कि ये ज्ञान जो जो ज्ञानी होता है ना, जिस ज्ञानी की यहाँ पर चर्चा आई, वह कोई ऐसा नहीं है कि एक जन्म में होता है। एक जन्म में नहीं होता है, ये संस्कार जो है वह धीरे धीरे धीरे धीरे बहुत काल से ये संस्कार आते हैं, इतना अवश्य समझना चाहिए कि जो जगत के संस्कार होते ना, ये जगत के संस्कार का जो विषय होता है वह विषय होता असत, क्योंकि जगत असत है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो ये विषय हैं ये असत हैं, इसलिए असत का जो संस्कार है वह सत को ढकता मात्र है, उसको बाध नहीं कर सकता, उसको दूर नहीं कर सकता। जैसे असत जो रज्जु सर्प है उसका संस्कार रस्सी को ढकेगा कि नहीं, रस्सी को बाधित नहीं कर सकता है, रस्सी को नष्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जब रस्सी का संस्कार उदित होगा तो वो सर्प को बाधित कर देगा, सर्प को समाप्त कर। यदि ऐसी चीज न होती तो फिर ये जीव को ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या होता है कि सत का संस्कार जो है वो शनि शनि सत का संस्कार जो है वो काम करते करते करते करते आगे बढ़ता है, क्योंकि उसका बाध नहीं होता है, वो आवृत भले ही होता है पर उसका बाध नहीं हो सकता, वो नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग से जो आपको संस्कार प्राप्त होता है, ये जो संस्कार प्राप्त होगा शास्त्र से आत्मविषयक श्रवण से जो संस्कार प्राप्त होगा, वो संस्कार ढकता भले ही है पर वो नष्ट तो होता नहीं, तो वो अपना काम वो इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और जब वो प्रबल हो जाता है, प्रबलतम हो जाता है, अंतिम जन्म में चल करके प्रबलतम हो जाता है, तब फिर जो है वह संसार को भस्म कर देता है। तो प्रक्रिया कहाँ से चलती है, प्रक्रिया तो यहाँ से चलेगी कि नहीं, प्रक्रिया चलेगी कि पहले जो है वह शास्त्रीय कर्म में प्रवृत्त होगा, तो अशास्त्रीय कर्म जो है वह पशु कर्म जो है ये पशु कर्म उसके दूर होंगे। वहां भी यही चीज समझनी चाहिए कि शास्त्र के द्वारा जो प्रतिपादित कर्म है वो आपके स्वभावभूत है, ध्यान में आएगी नहीं, और जो अशास्त्रीय पशु कर्म है वो आपका स्वभाव नहीं है, वो प्रकृति स्वभाव है, वो आपका स्वभाव नहीं है। जैसे देखिए, जैसे शास्त्र कहता सत्य बोलो, तो इस सत्य जो है वो स्वाभाविक है, और जो आप झूठ बोलते हैं वो किसी जगत के किसी निमित्त को लेकर के बोलेंगे, तो झूठ आपका स्वभाव नहीं होगा, झूठ आपका स्वभाव नहीं बनेगा, क्योंकि वो नैमित्तिक है। झूठ जो है वो क्या होगा, वो नैमित्तिक होगा, स्वाभाविक नहीं होगा। तो इसलिए शास्त्रीय जो कर्म अनुष्ठान होते हैं ये क्या होते हैं कि ये स्वभाव को जगाने वाले होते हैं, और प्रकृति से जो चलता है वो क्या है कि वह स्वभाव को ढक करके जगाने वाले कर्म है। ये अंतर होता है। इसलिए पहले कहां से शुरू होगा, पहले शुरू यहीं से होगा कि आप शास्त्रीय कर्म में प्रवृत्त हो, शास्त्रीय कर्म में प्रवृत्त हो गए तो अशास्त्रीय कर्म जो है वो जो आपका स्वभाव नहीं है, है? वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे, तो आप शास्त्रीय व्यक्ति हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब शास्त्रीय कर्म में आप जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप में निष्कामता आएगी। अशास्त्रीय कर्म वाले में इस प्रकार नहीं आ सकता है। शास्त्रीय कर्म करते तो शास्त्र का आधार लेते हैं, तो शास्त्र में कर्तव्यत्वेन बहुत कर्म करना पड़ता है, तो कर्तव्य प्रधान हो जाता है व्यक्ति। जब कर्तव्य प्रधान हो जाता है तो फलाभिसंधि गौण हो जाती है। कर्तव्य प्रधान हो जाएगा तो फलाभिसंधि गौण हो जाएगी। भाई देखो, पहले फलाभिसंधि गौण होगी, रहती नहीं ऐसी बात नहीं, पहले कर्तव्य प्रधान में देखो। जैसे एक अध्यापक है, कर्तव्य प्रधान हो गया तो क्या होगा, तो भी उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि व्यवहार के लिए पैसे की अपेक्षा है, पर उसकी प्रवृत्ति में पैसा हेतु न होकर के कर्तव्य हेतु हो जाएगा। यदि इस शास्त्री मैंने कर्तव्य तीन कर्तव्य की प्रधानता को आप छोड़ देंगे तब क्या होगा, तब तो उल्टा चलेगा ना। वो उसको दो दिन स्कूल जाने से यदि पैसा मिलता है तो क्यों जाएगा शादी, उसको वहां जाकर के जो है कुर्सी पर बैठे रहे और बच्चों को कह दे भाई पढ़ो तुम, और अपना जो है सेवा कराता रहे और पैसा मिलता रहे, तो पैसा प्रधान हो गया ना, अर्थ प्रधान हो गया। पर कर्तव्य प्रधान होगा तो अपनी सारी शक्ति विद्यार्थी को पढ़ाने में लगाएगा कि नहीं, तो पैसा तो मिलेगा व्यवहारिक है, पर कर्तव्य प्रधान पहले होता है। कर्तव्य प्रधान होता है तो कर्तव्य की प्रधानता हो जाती है और जो है वह अर्थ की जो फलाभिसंधि गौड़ हो जाती है कर्तव्य प्रधानता, और फिर उसके बाद जो है वह क्या होता है कि शुद्ध कर्तव्य प्रधानता होती है, फिर फलाभिसंधि की तरफ जो है वह उसकी उपेक्षा होगी, तो शुद्ध कर्तव्य प्रधानता होती तो उसमें निष्कामता आती है, फिर क्या हो गई, निष्कामता आ गई। अब निष्कामता आ गई तो जैसे जैसे निष्कामता आएगी ऐसे अंतकरण शुद्ध होगा, अंतकरण शुद्ध होगा तो विचार उत्पन्न होगा। गज्जु ज्ञान संस्कार से नहीं होता, नहीं भाई, संस्कार रज्जु ज्ञान संस्कार से नहीं होता है। धीरे धीरे तो धीरे धीरे तो क्या है कि हम कहते हैं प्रतिबंध दूर होना चाहिए ना। आज भी तो आपको जो है ब्रह्मबोध है, नहीं है ब्रह्मबोध तो है ही है, पर प्रतिबंध के कारण प्रतीति नहीं, इतने तो बात है ना। तो प्रतिबंध दूर होगा तभी न होगा। अब मेरा वहां कहने का केवल इतने तात्पर्य है कि ये दोनों संस्कार हैं। अभी जो आप संस्कार डालेंगे तो सत का संस्कार जो होगा वो प्रबल पड़ता है असत के संस्कार से। हाँ, इसलिए असत का संस्कार जो है आवृत करता है केवल, और सत का संस्कार, क्योंकि यहाँ जो आपका प्रारंभिक चलेगा जितने भी साधन चलेंगे ये दोनों तो कल्पना में, दोनों तो जो है वह जगत में ही है, दोनों जगत में है, पर दोनों प्रकार के संस्कारों में अंतर है। हाँ, दोनों प्रकार के संस्कारों में अंतर है। और इसी दृष्टि से हमने उदाहरण दिया था कि जब जब जो है वह आपका ऐसा नहीं है, देखिए कि स्वाभाविक प्रवृत्ति मान लीजिए आपको जो है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध देखने में है, पर यदि योग में ध्यान में आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, उसको झट जो है वह खत्म कर देगा, फिर वो आप जितना भी चाहेंगे उधर जाएगा नहीं, उधर जाएगा नहीं। जितना जितना आपका स्वभाव जागृत होगा उतना उतना परस स्वभाव जो है अपने आप छूटता जाएगा। तो परस स्वभाव का नहीं तो उन्नति कैसे हो, यदि प्रकृति ही चला रही है तो कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है, समझा कि नहीं, तो कैसे बढ़ेगा, जो एकदम जो है राजसी तामसी प्रकृति से चल रहा है वो कैसे बढ़ सकता है। नहीं, मनुष्य शरीर में जो अनुकूल संस्कार जो पड़ते हैं तो अनुकूल संस्कार हमेशा प्रतिकूल संस्कार को बाधित कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये संस्कार, दोनों संस्कारों में कुछ अंतर होता है। एक का विषय क्या है, एक का विषय क्या है, एक का वास्तविक विषय है और एक का काल्पनिक विषय है। अरे हम कहते देखिए इस बात को समझना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि कामना है, अनुभव को हमेशा गुरु बनाना चाहिए। कामना है, कामना जगत से संबंधित होती है कि नहीं, तो जगत से संबंधित होती है तो जगत का जो स्वभाव है वही हमारे कामना से संबंधित होता है। लेकिन वो कामना यदि परमेश्वर से संबंधित हो जाएगी तो परमेश्वर स्वभाव जो है वह प्रकट होगा, परमेश्वर स्वभाव। इसलिए कामना से भी कोई परमेश्वर का चिंतन करता है तो जिसलिए परमेश्वर अकाम है इसलिए वो कामना जो है वो खत्म हो जाएगी। ये दोनों का अंतर देखो, हम कहते कोई महात्मा पूर्ण निष्काम महात्मा है, उस महात्मा को कोई कामना से भी चिंतन करता है तो उसकी कामना खत्म हो जाएगी। क्यों होता है, क्योंकि उसके कामना को पोषण करने वाला तत्व तो उधर से नहीं मिलता ना, उसको कामना को पोषण करने वाला तत्व उधर से नहीं मिलता है। इसी प्रकार जो है जो सत्के संस्कार होते हैं वो संस्कार जो है जब बनते हैं तो वो संस्कार क्या है कि प्रबल पड़ते हैं, वो संस्कार प्रबल पड़ते हैं। अरे भाई साकड़ की बात यहाँ नहीं हो रही है, पर ये है कि सोने का साकड़ और लोहे की साकड़ एक भाव में नहीं बिक सकती, एक भाव में बिक नहीं सकती, इसको तो पहले समझो। दोनों लोहे की साकड़ का सोने की साकड़ का एक भाव नहीं होता है कि नहीं। इसी प्रकार सत्य संस्कार का असत्य संस्कार का एक भाव नहीं होता है, उसको छोड़ी उसके हम कहाँ प्रसंग कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये बात नहीं कह रहे हैं बांधने बराबर है कि नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि ये सत्य संस्कार में प्रबलता न हो तो असत्य संस्कार आपके खत्म ही नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हीं की संख्या ज्यादा है, उन्हीं का संपर्क ज्यादा आता है, उनका संपर्क ज्यादा आता है। इसी को बताया ना, इसी को वाल्मीकि जी ने जो एक बार राम जी ने पूछा, वशिष्ठ जी से पूछा कि हमारा चरित्र तो बाद में हुआ, वाल्मीकि ने रामायण कैसे पहले लिख दी। हाँ, हमने तो चरित्र तो बाद में किया ना, और रामायण पहले कैसे लिख दी। तो वशिष्ठ जी ने कहा वाल्मीकि जी यहाँ हरी हैं, उनको बुला लिया जाए तो वो इसका उत्तर। वाल्मीकि जी बुलाए गए, तो वाल्मीकि जी जब बुलाए गए तो राम जी ने कहा जो है वह वशिष्ठ जी ने कहा कि राम जी ऐसा पूछते हैं, तो वाल्मीकि जी ने कहा कि जो है आप संतों की कृपा है और हम क्या करें, का नहीं स्पष्ट करिए। का स्पष्ट करने के लिए हमारे तीन जन्म का आख्यान आपको सुनना पड़ेगा। तीसरे जन्म में मैं ब्राह्मण के घर था पर कुसंग में था। कुसंग में था तो हमारे अंदर सारे दुर्गुण जो है वो थे, चोरी करना, डाका डालना, सारा का सारा दुर्गुण मेरे अंदर था। केवल इतना था कि मेरी पत्नी जो थी वह पतिव्रता थी, ये किसी पूरे परिपाक से ऐसी बात थी। मैंने घर में बेस्या रख लिया तो भी पत्नी ने कोई विरोध नहीं किया, वो उसकी भी सेवा करती, हमारी भी सेवा करती, कुछ बोली नहीं। अंत में क्या हो गया कि मेरे शरीर में जो है भयंकर रोग हो गया और सभी हमको छोड़ के चले गए, हमारा सब धन भी समाप्त हो गया, केवल वो पत्नी हमारी सेवा में लगी रही। वो पत्नी हमारी सेवा में लगी रही, उसने हमारा त्याग नहीं किया, बाकी सबने हमारा त्याग कर दिया। वो कुछ काम कर लेती, उससे अर्जन करके जो होता उसी से पालन पोषण करती। एक दिन एक जो है महात्मा गांव में आए थे, उनकी कथा थी, पत्नी गई और उसने प्रार्थना किया कि महाराज हमारे पतिदेव की स्थिति ठीक नहीं है, तो आप जो है, मेरी ऐसी भावना है, थोड़ा चरणोदक आप दे देते